Na hát, csodálatos, szép délelőttöt kívánok minden jelenlévő nézőnek. Tegnap este több mint 2,5 óra hosszán keresztül daisy-ztem, és sikerült Bellát életben tartani, második Bellát, úgyhogy innen folytatódik a mai stream, és nem kell megijedni, hiába van itt ez a jóképű kopas rác a képernyőn. Valójában nem vesztettük el Bella karakterét, csak valamiért az Xbox-os verzió nem tudja betölteni. Nem tudja betölteni a képet, miután kiléptem a játékból, de ha minden igaz, akkor még mindig megvan Bella karaktere, úgyhogy csatlakozom is a szerverhez. És igen, itt van velünk Klajbi ismét, és írja, hogy el sem hiszem, hogy Bella még mindig él, és valóban. Tehát, hogy Bella most már legalább 5-6 órája folyamatosan életben van, és ez egészen durva teljesítmény tekintve, hogy mennyire bénácska a Daisy-nek a konzolos verziója. És egyébként tegnap este, miután befejeztem a streamelést, még játszottam, de nem konzolon, hanem PC-n, és elképesztő, hogy mekkora a különbség a PC-s verzió és a konzolos verzió között minőségben. Tehát a tegnap esti nagy felfedezésem a PC-s verzióval kapcsolatban, hogy annyival jobban működik PC-n ez a béna harcrendszer, hogy volt, hogy így 3 zombival is simán felvettem a harcot egyetlen vadászkéssel, és nem volt semmi gond. Illetve hát annyival gyorsabb, mármint annyival kisebb a lag a PC-s verzióban, hogy az ajtónyitogatás az ilyen varázslatnak tűnik ahhoz képest, ami itt van a konzolos verzióban, és éjszaka van, és fogalmam sincsen, hogy hol vagyok. Úgyhogy most megint lekapcsolom a lámpát magamnál, hogy lássam a képernyőt, és megpróbálom kitalálni, hogy hova dobott le a játék, mert hogy ugye nem jegyzi meg a pozíciót. Úgyhogy itt vagyok most valahol a semmi közepén. És hát igazából az a kérdés, hogy maradjon az éjszaka, vagy menjek át egy olyan szerverre, ahol nappal van. Mert hogy ezt ugye már többször megtárgyaltuk, hogy igazából nem túl szórakoztató éjszaka játszani, mert hogy szinte semmi nem látszik a játékból. Úgyhogy rátok bízom a döntést, hogy mi legyen. Menjünk esetleg egy nappali szerverre, vagy várjuk meg, hogy itt kivilágosodjon. Csak rajtatok múlik most ez. Az az igazság, hogy egyébként még elemlámpa sincsen nálam, sajnos. Az a szomorú helyzet van. Úgyhogy... Ja. Nem szeretek egyébként lámpával játszani, mert hogy az szinte biztos, hogy hosszú távon a karakter elvesztéséhez vezet. Mert hogy csak fölhívom magamra a figyelmet a sötétben, hogyha elkezdek lámpával, vagy fákjával, vagy bármilyen fényforrással dolgozni. Sehol semmi. Szia Émi! Szia Nadett! Bella. Szóval igen, tehát tegnap este elkezdtem játszani a PC-s verzióval, és ilyen nagyon hosszú órákat játszottam vele, tehát legalább 4 órát szerintem toltam a PC-s verzióval, és 4 óra hosszán keresztül végig egyetlen karakterrel voltam, végig életben tartottam, elég normálisan felszereltem. A PC-s verzióban egyszerűen sokkal egyszerűbb mondjuk kaját szerezni, sokkal bőségesebb a kaja felhozatal. Tényleg, tehát hogy az, hogy rendszeresen tudtam harcolni a zombikkal, anélkül, hogy amiatt kellett volna félnem, hogy durván megsérülök, hát teljesen más élmény volt PC játszani. És most nem, azt hiszem, nem fogok. Keresek valami helyet, ahol behúzódom, és átmegyek egy nappali szerverre, mert hogy ez így sehogy nem lesz jó. Mondjuk igazából itt vagyunk a semmi közepén éjszaka. Ott van lent előttem egy városka, hogyha jól nézem, odáig még elkutyagolok. De hogy ezt így nem csípem, Isten igazából. Tényleg ezt az éjszakai dolgot. Közben megérkezett Oberon, ráfeküdt a laptopra, úgyhogy ha valami váratlan történik, az a macskának köszönhető. Halvány lila gőzöm sincs, hogy hol vagyok. Bella, igen. Nem jó ez a sötét. Bár mondjuk, most lehet, hogy csak azért, mert hogy itt vagyok egy lakott területen, de mint hogyha talán kezdene világosodni. Lehetséges lenne? Jaj, most még a PC-s rutin van bennem, ahol simán bevágtattam a zombik közé egyetlen vadászkéssel a kezemben, de hogy újra észhez kell térnem, és rá kell jönnöm, hogy a konzolos verzióval játszom, ahol egyáltalán nem vagyok annyira hatékony a zombikkal szemben, mint PC-n, úgyhogy át kell mennem sunnyogósba. Tegnap ugye azzal ért véget egyébként a stream, hogy eljutottam a Zelenogorsz nevezetű városba, amivel az volt a célom, hogy megkeresem az egyik erdőben megbúvó kis katonai bázist, de hogy így a stream végére teljesen eltévedtem, mert 100%-osan tökéletesen kikopott belőlem az évekkel ezelőtt megszerzett Daisy-s rutinom. Úgyhogy mielőtt elkezdtem ezt a mai streamet, megnéztem egy régi videómat, amit még a YouTube-ra készítettem, hogy hol is van az a katonai bázis, amit meg akartam látogatni, és sikerült betájolnom magamat, és tudom, hogy tegnap hol rontottam el a dolgot, úgyhogy elméletileg, hogyha ma sikerül valahogy visszajutnom Zelenogorszba, akkor onnan már tudom, hogy merre kellene mennem, hogy megtaláljam azt a bizonyos katonai bázist. Most hát meg nem mondom, hol vagyok. Miguel, mi van kiírva a táblára? Mondd szépen. Vetó valami. Hát... Dostojevski... Nem... Na. Konzolos verzióban nem állok le több zombival. Azt a... Hát ezt nem tudom, hogy mi volt, de jó. Jó öreg idegesítő Daisy. A be nem csukódó ajtókkal. És komolyan, tehát hogy ezt, nem, ezt már komolyan nem hiszem el. Gyerünk már. Na hát, hogy egy ilyen a PC-s verzióban konkrétan nincs. Egyszerűen megnyomom a gombot és bezárja az ajtót. Így. Így. Konkrétan. Fú. 2 perce játszom, de már felidegesített ez az átkozott játék. És még vérzek is. Tehát, hogy annyira felemelő volt egyébként a PC-s verzióban, hogy oda mentem, megnyomtam a gombot, és azonnal történtek a dolgok. Óriási felüldülés volt ehhez képest. És én mindig nem jöttem rá, hogy a francba lehet egyébként. Például a lőszereket összevonni. Tehát, hogy így egyszerűen nem sikerült megfejtenem ezt a részét a dolognak. A játéknak. Pedig nem lenne rossz alapvetően, mert hogy tele van az inventorim, kellene a hely. De hogy lehet, hogy én vagyok egyébként teljesen amatőr béna, de nem. Egyszerűen nem jöttem rá, hogy a francba lehet összevonni a lőszereket. Ronny, a Scamot még nem próbáltam, tegnap már ajánlották nekem, és lehet, hogy majd ránézek, de egyelőre még nem volt hozzá szerencsém. De tegnap beszélgettünk róla, és mások is azt mondták egyébként, hogy nagyon hasonló a Daisyhez, úgyhogy valószínűleg tetszene, úgyhogy látok rá némi esélyt egyébként. Látok rá némi esélyt, hogy kipróbáljam. Látod még, tehát hogy itt vannak ugyanolyan lőszerek, és tényleg, tehát hogy egyszerűen fogalmam sincs, hogy hogy a francba lehet egyébként ebben a katasztrofálisan megalkotott inventoriban összevonni ugyanolyan lőszereket, tehát hogy egyszerűen nem jöttem rá. De hogy tuti, tehát hogy rengeteg ugyanolyan lőszerem van. De hogy miért akarod elolvasni, hogy melyik milyen? Hát mondom, hogy ugyanolyanok. Jézusom. Na, hogy... Oké, akkor ezt most megpróbálom. Na, hogy ez nem jutott eszembe. Persze mondjuk tök logikus, hogy ugyanolyan ostobán működik, mint az inventory-nak az összes többi része. Igazából egyszerűen nem áll rá az agyam erre a katasztrofális inventory rendszerre. Hiába játszom már hosszú órák óta. És tényleg basszus. Istenem. És tényleg így működik. Köszönöm szépen, Lajbi, ismét a segítséget. Valóban így működik ez a szerencsétlen rendszer. Az eszem megáll. Na, akkor most csinálok egy kis helyet az inventorimban. Ez nem ugyanolyan, viszont ez igen. Na, mi történt? Ez az. Már is egy fokkal beljebb vagyok. Na, köszönöm szépen, ez hatalmas nagy segítség volt. Király. Most mi a baj, csak realisztikus. Igazad van. Tehát, hogy igazából mindig az van, hogy ó, végre, végre, végre, végre, végre találtam egy. Egy flakont, amivel tudok vizet rakni. Na, hát ez csodálatos. Tegnap egyébként a Daisy-ben nagyon hosszú idő után találtam például kulacsot, mármint a PC-s verzióban találtam kulacsot, illetve találtam övet, ami teljesen újdonság volt számomra, és az övre föl lehet csatolni például kulacsot, fel lehet rá csatolni övet, illetve fel lehet rá csatolni pisztolytáskát, és akkor ezek a cuccok jóval kevesebb helyet foglalnak. Mármint, hogy nem kevesebb helyet foglalnak, de hogy nem a táskákban kell őket tartani. Találtam tegnap medvecsapdát is az egyik helyszínen, illetve hát bazd meg, ezt komolyan nem hiszem már el, az Isten verjen meg! Még jó, hogy egyébként tök jó állapotban van a karakter már, mint az életjeleit illetően, így ilyen zombis intermezzo nem okoz nála komolyabb problémát, de hogy nem kellett volna tegnap a PC-s verzióval játszanom, akkor nem lenne, nem érezném ezt az őrületes hasonlóság, mármint hogy eltérést a kettő között. Butaság volt elővenni a PC-sen. Ez az igazság. Na, megesszük ezt az ubikát. Ja nem, ez nem uborka. De uborka? Nem uborka. Tök mindegy. Aztán most már kivilágosodhatna, hogyha már itt maradtam az éjszakában. Hogy lássak valamit, és be tudjam tájolni magamat. Vagy mondjuk így lássam a zombikat, ne csak hallja, ott van. Na jó. Befejezem az éjszakai kilódást, és átmegyek egy másik szerverre, ahol nappal van. Ez lesz a terv. Hiába. Éjszakai csökkennek Bella túlélési esélyei, és az elsődleges célunk az, hogy Bellát minél tovább életben tartsuk. Hogyha már egyébként ilyen hosszú ideig, napokon keresztül sikerült életben tartani ezt a lányt. Tökre rácsúsztam egyébként most megint erre a játékra, tehát hogy így alapvetően még konzolon is a bugok ellenére így tökre élvezem. Ezt a túlélősdit, és tegnap a PC-s verzióval is, tehát hogy hát hogyha emlékeim nem csalnak, akkor legalább ilyen hajnali háromig szaladgáltam mindenfelé, és fejleszgettem a karaktert, úgyhogy akárcsak 8 évvel ezelőtt megint ugyanúgy rácsúsztam. Simán be tud szippantani ez a... Valahogy nekem tökre fekszik. Elindulok a karakterrel, és keresgélek, és próbálok egyre jobb cuccokat csinálni, felfedezem a környezetet, meg mindent, tehát hogy valamiért nagyon, nagyon bejön nekem ez a játék, mert nem tudom megmagyarázni miért, hiszen nincsenek célok. És nagyon kevés olyan játék van, ami így magával tud ragadni, miközben nincsen konkrét célok, illetve történet, amit követni lehetne. Úgyhogy tök furcsa, hogy pont a Daisy volt az. Na bazd meg. Csöbörből vödörbe. Akkor megint választunk egy másik szervert. Jaj, napot akarok. D-vitamint. Azt akarom, hogy melengesse Bella testét a rásütő szikrázó napsütés. Mert egyébként azt nem értem, hogy ebből a verzióból miért kellett kihagyni, de hogy tehát a PC-n például az is látszik, hogy hol van nappal, meg hol van éjszaka. Tehát, hogy tökre nem értem, hogy az ilyen apró ikonokat, mint hogy jelezze, hogy most nappal van a szerven, vagy éjszaka, miért kellett kihagyni a konzolos verzióból. Tehát, hogy így mit fájt? Tök értetetlen számomra. Na mindegy. Szia, Dr. Junkfood! Valóban Bella még mindig él. Tegnap 2,5 óra hosszán keresztül játszottam vele este, és igaz, hogy a játék végén eltévedtem, de ennek ellenére is sikerült életben tartani Bellát. Úgyhogy ma vele folytatódik a kaland, és megpróbálok eljutni vele a térképnek a délnyugati részébe, azt hiszem, hogyha jól gondolom. Van ott egy erdőben megbúvó kisebb katonai bázis, amit régen mindig meglátogattam, és most azt szeretném újra megnézni. És most az a cél, hogy találjak egy világos szervert, és elinduljak befelé a kis küldetésemre, de eddig nem volt szerencsém, tehát hogy eddig 2 szerverből 2 éjszakai volt, és nem, tehát hogy egyszerűen nem vagyok hajlandó. Nem már! Nyugalom, nem lesz belőle Debella, annyi kaja sajnos nincs ebben a játékban, hogy Debellát faraghassak második Bellából. Haj! Miért csináld ezt velem, Daisy? Nappalt akarok. Nappalt. Érted? Egyébként közben látjátok, itt vannak azok a szerverek, ahol lehet játszani egérrel és billentyűzettel. Na most megpróbálkozunk ezzel a szerverrel. Lehet egyszer meg kellene próbálni, hogy rákötök egeret és billentyűzetet a konzolra, és megnézem, hogy vajon hogyha klasszikus irányítással próbálok eligazodni a konzolos verzióban, az vajon változtatni valamit a játékélményben. Közben Nadett írja, hogy nincs túl nagy tolongás a szervereken. Hát őszinte leszek, ezen én nem lepődök meg. Tehát, hogy igazából nem hiszem, hogy olyan eszméletlenül sok ember játszana a Daisy-nek a konzolos verziójával. Mert hogy lássuk be, tehát hogy nem annyira jó, nem annyira jó az a játék konzolon. Viszont tegnap este, ugye amikor játszottam, akkor legalább 2 összefutottam, vagy legalábbis közelében voltam 2 másik játékosnak. Az egyiket csak hallottam, aki egy gépfegyverrel lövöldözött az egyik erdőben. Az Isten verjen meg, komolyan, hát ezt nem hiszem el. Most az összes szervenen éjszaka van, vagy mi az Isten? És még esik is. Tehát, hogy a tegnap esti streamben épp egy erdőben kóricáltam, amikor valaki elkezdett gépfegyverrel lövöldözni valakire, vagy valamire, lehet, hogy egyébként rám, ez egyébként nem derült ki, aztán nem sokkal később találkoztam egy másik túlélővel, akit egy darabig üldöztem, aztán hagytuk elmenekülni lényegében. Üres szerverek. Ja, igen, tehát hogy nem kifejezetten magas a létszám a szervereken. Most már adja Isten, hogy itt egy picit legalább nappal legyen, legalább egy rövid ideig. Ha nem, akkor viszont nem fogok újra szervert váltani, hanem maradok a sötét szerveremmel, hogy az ne abból álljon a stream, hogy szerverről szerverre ugrálgatok, hogy most már legyen valami játék is, de... Tök jó ez a visszaszámlálósdi. Szóval igen, tehát hogy tegnap Zelenogorszban voltunk, éppen Zelenogorsz határában, amikor egyszer csak megláttam, hogy nem messze tőlem valaki szalad a város felé, és így megközelítettem. Nem volt nála fegyver, annyit láttam belőle, hogy van nála egy hátizsák, de nagyon úgy tűnt, hogy még kézi fegyver sincsen nála, úgyhogy egy darabig a nyomában voltam, aztán elengedtem. Nem akartam belemenni a fogócskába, mert hogy túlságosan a szívemhez nőtt Bella, és mondjuk a Daisy-ben attól, hogy vannak töltött fegyvereid, az még korán sem jelenti azt, hogy biztosan le tudsz teríteni egy másik játékost, aki esetleg na végre! Tehát, hogy egy másik játékost, akinél esetleg nincsenek fegyverek, úgyhogy nem kockáztattam meg, hogy elveszítsem Bellát, úgyhogy inkább futni hagytam a jó embert. És akkor most az lenne a feladat, hogy nagyjából belőjem, hogy hol vagyok a térképen. Igen, tehát ugye simán elképzelhető egyébként. Tudom, hol vagyok, itt vagyok a katonai bázisnál, azaz, hogy a reptérnél, Balota mellett. Ez itt a Balota melletti reptér, ezt most már tudom fejből. Itt most gyorsan megnézzük, hogy a katonai sátrakban van-e valami jóság. Aztán egyébként okos voltam, mert hogy készítettem be magamnak egy térképet PC-n. Szóval itt van mellettem a laptopon egy térkép, és meg kellene keresni. Aha, megvan, meg is van rajta Balota. Úgyhogy most egy picit csalok lényegében, és a térkép alapján fogok tájékozódni. És úgy fogok elindulni a sokat emlegetett, már rengeteget emlegetett katonai bázisra, kisebb katonai bázisra, ami benn van az erdőben. De hogy itt azért körbenézek, mert itt legutóbb is volt azért olyan loot, ami jól jött. Na majd valamikor valahol egy kicsit megpihenek, aztán kiszortírozom a különböző tárakat, meg lőszereket, amik nálam vannak, mert aznak semmi értelme nincsen egyébként olyan cuccokat cipeljek magammal, amiket egyáltalán nem használok. Igazából az lenne a jó, hogy ha a shotgunomba találnék végre cuccokat. Ho-ho! Field West! Köszönöm szépen a raidet, Málnás Pite! Egy katonai bázison lootolok ismét, és van itt egy hangtompítós pisztoly, ezt magamhoz veszem, mert az jól jöhet. Hoppá, ott van még egy tár is. Méghozzá pont abba a fegyverbe, amit most találtam. Úgyhogy... Igen. Igen, számít egyébként, hogy mennyi súlycipel a karakter, mert minél inkább tele van a hátizsák, annál kevesebb a staminája a karakternek. Tehát hogyha mindent telepakolsz, ami rajtad van, akkor Fun with Geeks, Dave, nagyon szépen köszönöm a raidet, sziasztok kedves nézők, éppen egy konzolos Daisy streambe csöppentetek bele, hál' Istennek végre találtam egy olyan szervert, ahol nappal van, és épp a Balota melletti katonai reptéren vagyok, és megnézem a sátrokat. Megnézem a sátrakat, hogy hát ha találok bennük valami értékeset. És tudom, hogy a Daisy manapság már egy elképesztően old school játék, de évekkel ezelőtt hatalmas nagy rajongója voltam, és a korábbi streamekben annyit meséltem már arról, hogy jó lenne újra Daisy-zni, hogy az elmúlt napokban belevágtam. Belevágtam a Daisy-be, és a konzolos verziót nyúzom, és képzeljétek el, hogy itt van ez a karakter, akit most itt terelgetek, ő második Bella egyébként, sajnos első Bella csúfos véget ért, nem olyan, mármint, hogy tegnap délelőtt, azt hiszem, úgyhogy most második Bellát terelgetem, és második Bella már nagyon hosszú órák óta életben van, annak ellenére is, hogy bizony a Daisy-nek a konzolos verziója az, hát mondjuk ki, legyünk őszinték, szörnyű. Nagyon sokszor egészen orbitálisan szörnyen béna. Ja, aha, tehát hogy itt van rajtam egyébként ez, az egyébként tönkrement ezt, és hogyha ezt lerakom, akkor felbírom venni ezt, és ezzel megint csak lett hely a tatyomban, és itt van ez a pisztoly, a hangtompítós pisztoly, amibe beleillik, ha minden igaz, ez a tár, így van. Úgyhogy most már van hangtompítós pityú is. Most már tényleg csak azt kell, hogy berakjam a kezembe, ez az. Nem tudom egész egyszerűen megszokni ezt a bődületesen rossz inventorit. Cobra Sight. Ez vajon mire jó? Na mindegy, felvesszük. Szóval igen, tehát hogy ez itt a konzolos Daisy, az Xbox Series X-en futtatom éppen a játékot, és bizony, hát azt kell, hogy mondjam, hogy a PC-s verzióhoz képest ez a port igen béna, tehát hogy a legtöbb esetben az elmúlt napok során azért haltam meg a szerencsétlen karaktereimmel, mert hogy olyan bugok vannak egyébként a játékban, meg olyan szerverlag van, hogy rengetegszer ezen, az ilyen apróságokon múlik, hogy életben maradok-e. De ennek ellenére egyébként kitartóan terelgettem a kis karaktereimet, volt már több Bélánk, egészen hatodik Béláig jutottunk el az elmúlt napokban, és most pedig egy idő után hagytam, hogy a játék random karaktereket generáljon, és így jutottunk el Bellához, mert hogy kaptam egy női karaktert, és Béla után jött Bella. És második Bella életben maradt tegnap délelőtt, életben maradt tegnap este, és az a cél, hogy ma délelőtt is életben maradjon, és az a tervem egyébként, hogy ellátogatok egy erdőben megbúvó katonai bázisra, ami évekkel ezelőtt az egyik kedvenc lootolós helyszínen volt ebben a játékban. Csak a nosztalgia kedvéért szeretnék oda elmenni, úgyhogy most megnéztem ezt a sátrat, hogy mi van benne, és most szépen elindulok. elindulok bele a világba. Itt ugye ez továbbra is a Balotta melletti reptér, és igazából egy picit csalok, mert hogy bekészítettem egy térképet magamnak ide a számító, tehát ugye a laptopomra, amiről éppen itt streamelek. Úgyhogy most egy picit csalósban nyomom, de azt hiszem ennyi belefér. Hogy most visszakutyagolok Balotára, és onnan indulok majd el Zelenogorszk felé, ami fönt, elég messze van egyébként attól a helyszíntől, ahol éppen most vagyok, de időnk mint a tenger, még csak 11:30 van, hosszú a nap. Hogyha esetleg valaki megkérdezni, hogy miért ilyen lassacskán futok ezzel a karakterrel, az azért van, mert hogyha elkezdek rohanni, akkor az iszonyatos módon égeti egyébként a kaja, meg az innivaló mutatót, a hidratálást, és most nem akarom fölöslegesen elégetni, konkrétan elégetni a tartalékaimat. Közben megérkezett Zsolti is a mai streambe. Szia Zsolti, még mindig második Bellával vagyok. Második Bella még mindig életben van. Úgyhogy vele fogom tölteni a ma délelőttöt. Dr. Junkfood írja, hogy bár a valóságban is így lenne, napi 2 perc rohanással elengednénk egy rakás kalóriát, azt én sem bánnám. Sajnos nem így van a valóságban, úgyhogy ennek következménye az, hogy például ma délután is megyek majd edzeni, hogy ott égessem el a kalóriákat, ha már egyébként a kontrollernek a szorongatásával és Bellának az irányításával nem lehet elégetni a kalóriákat, sőt, szerintem ilyenkor igazából csak úgy rakódnak le a kalóriák a testem minden részén, ahogy itt ülök a konzol előtt. Sok-sok burpee. Igen, a mai edzésben is benne van egyébként, hogy lesz. Lesz jó pár burpee. De annyi baj legyen. Például egyébként a legutóbbi edzésen kiderült, hogy nem tudok ugráló kötelezni. Tehát, hogy így elkezdtem, és hát konkrétan, hát, hogy nem tudom, mint egy majom a zsákban. Vagy nem tudom pontosan, hogy leírni. Hogy milyen volt, ahogy megpróbáltam ugráló kötelezni, úgy sorozatok voltak egyébként, tehát hogy sorozatokat kellett csinálni, és úgy döntöttem, hogy én az ugráló kötelezés helyett is burpizni fogok. Ami nagyon jól megmutatja, hogy mennyire nem ment az ugráló kötelezés. Egyszerűen tudom, hogy nagyon hülyé hangzik, hogy valaki nem tud ugráló kötelezni, de tényleg arról volt szó, hogy így egyszerűen képtelen voltam összeszinkronizálni az ugrást és az ugráló kötélnek a forgatását. Tehát, hogy legalább 30 éve nem próbálkoztam meg az ugráló kötelezéssel, úgyhogy nem is emlékszem valójában, hogy valaha tudtam-e ugráló kötelezni. Tehát, hogy egyszerűen konkrétan nem emlékszem, de kedden, amikor elmentem az edzésre, akkor kiderült, hogy nem megy. Jelenleg nem megy, úgyhogy egy kicsit majd gyakorolnom kell ezt a dolgot. Tudom, borzasztóan hülyé hangzik, hogy van valaki, aki nem tud ugráló kötelezni, de hogy ez a szomorú valóság. Viszont kedden volt az első alkalom, hogy rúddal googoltam. Mert hogy, ahogy ezt korábban egyébként meséltem, ez egy ilyen teljesen kezdőknek szóló edzés, ezért beavatása neve, úgyhogy az első egy hónapban gyakorlatilag azzal telik az idő, hogy megtanítják az embereknek a különböző gyakorlatokat, hogy sérülés nélkül és helyesen tudjunk edzeni, kettlebell-lel emelgetni, meg ilyesmi. Szia Krisz! Köszi szépen, hogy benéztél. Továbbra is Daisy a program. Épp most kóricálok be a balotára. Méghozzá azért, mert hogy itt van egy kút egyébként, balotán, és szeretnék föltankolni vízzel, mielőtt bevetem magam a dolgok sűrűjébe. Meg hogyha már itt vagyok, akkor megpróbálok gyümölcsöt gyűjteni. Jó kis krumpli, abból sose lehet baj. Szóval igen, tehát hogy ma délután 5 és 6 között lesz edzés, azt semmiképpen nem szeretném kihagyni. De hogy még van rengeteg idő. Ma még játszani és megmutatni, hogy Bella, második Bella mennyire nem kemény legény, hanem kemény leány. És valahol itt kell lenni annak a kútnak. Ó, basszus, mennyi zombi. De béna vagy, baszkikám. Hát ez... Zombi kommandó. Hopp, vérzek, jaj, gyerünk, szabdald a zombit, ez az. Valóban nem túl fluid ez a harc. Igen, tehát hogy tényleg az a durva, hogy PC-n ugyanez a szituáció, ez teljesen simán kezelhető. Itt pedig ilyen elképesztően nyögvenyelős. De hogy a PC-n egy vadászkéssel 3 zombit elintézni, az nem egy különösebben nagy kihívás. Itt pedig, látjátok, eléggé pórul járt szerencsétlen Bella. Ezzel a dologgal, de mindegy, most már így alakult. Hál' Istennek lehetne sokkal rosszabb is a helyzet. De hogy itt sokkal óvatosabbnak kell lenni, mint a PC-s verzióban, ezt nem győzöm hangsúlyozni. Mert hogy tényleg, tehát hogy a PC-n sem jó ez a harcrendszer. Itt is működök. Na ez kellemes meglepetés volt. Ezek szerint itt is működik az, ami PC-n, hogyha sikerül hátulról megközelíteni a zombit, és megcsapni egy késsel. Akkor azonnal kifekszik. Tehát, hogy működik ez a technika. Ez tök jó. Ez mondjuk. Tényleg kifejezetten jó hír. Na még, gyere, téged még elintéznek. Tehát, hogy tényleg ez a semmibe vagdalkozás, ez szörnyű. És jön még egy, akkor még ezt, őt is elintézzük. Gyere, gyere, gyere, gyere. Na, legalább megúsztam anélkül, hogy véreznék. Jó. Akkor most így áll, Bellácska. Anaconda Grande írja, hogy egyszer emlékszik, hogy valamelyik PC guru számhoz annak idején járt egy Daisy térkép. Igen, igen, igen, valóban, valóban, valóban. Amikor ugye a Daisy kijött 2003 ugye decemberében, ugye 2014-ben ilyen egészen elképesztő, népszerű játék volt, és pont azért raktuk be a térképet a játék mellé, hogy hát ha el tudunk vele csábítani néhány olvasót, hogy megvegyék az újságot, és annak idején ugye volt Daisy rovat is a PC guruban, ahol az újdonságokról, meg a különböző kraftolási technikákról, meg ilyesmiről volt szó. Tehát, hogy igen, tehát, hogy 2014-ben ez a játék ilyen tényleg elképesztően népszerű volt. Mindenki ezzel játszott. Legalábbis rengeteg ismerősöm. Nyilván én is akkor pörögtem rá, és teljesen magával ragadott. Lajbi, kipróbáltam a blokkolást tegnap, és hát nem voltam kifejezetten sikeres. Tehát, hogy tényleg valóban, amikor oda tartod, tehát, hogy van egy fegyver a kezedben, és beállkod támadó pozícióba, és elkezdesz hátrálni, akkor védekező pozícióba kerül a karakter, de hogy semmiféle hatást nem éreztem. Tehát, hogy nem éreztem azt, hogy működik. Tehát, hogy védekeztem, és ugyanúgy megcsapkodtak a zombik. Úgyhogy nem tudom, hogy mit kellene csinálni ahhoz, hogy rendesen működjön, de nem éreztem hatásosnak ezt a technikát. De hogy így látszik, hogy tényleg van ilyen mozdulat, védekező mozdulat, de hogy csak nem védett meg. Úgyhogy azóta nem igazán erőltetem, hogy megpróbáljak védekezni, hanem elkezdek kaszabolni konkrétan. Na, itt egy gyümölcsös. Itt ezt körbejárom. Hát, ha találok almát vagy körtét, ami nélkülözhetetlen a túléléshez. Aztán elindulok a parttal átellenesen. Az, hogy, tehát, hogy a befelé, a benti részre. Megpróbálom elérni Zelenogorszkkal. Lehet, hogy baseball ütő vagy fejszével jobban működik. Egyébként ez simán elképzelhető. Majd még próbálkozom vele a későbbiekben. Valóban tényleg logikus, hogy mondjuk egy szávadászkéssel nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás, hogy vadászkéssel próbálsz meg védekezni a zombikkal szemben. Ez mondjuk logikus. Egyébként tegnap kipróbáltam, hogy lehet a baseball ütőt szegekkel kombinálni, és sajnos nem lehet. Tehát, hogy volt egy doboz szegem, és sajnos nem. Nem működött a dolog. Ó! Oh. Maszki? Nyilván most azt... Kidobott a szerver, mert hogy újra fog indulni. Hát ez csodálatos, köszönöm szépen. Picsába már. Na, nézzük meg akkor egy másik szervert, ahol bízzunk benne, hogy nem éjszaka van továbbra is. Hát ez csodálatos volt. Úgyhogy, na, ez azt jelenti, hogy megint valami teljesen random helyre fog ledobni a játék, úgyhogy az, amit most csináltam, az gyakorlatilag megy a levesbe. Ja, Istenem! Csodálatos játék ez a Daisy. Remélem ti is látjátok és érzitek, hogy ez egy fantasztikus program. Lajbi, szóval Lajbi írja, hogy legalább 13 darab szek kell egy baseball ütőhöz, van, hogy kevesebb van egy szöges dobozban. Na, megint tanultam valamit. Tök érdekes. Valóban, valóban azt nem néztem meg, hogy hány darab szög van abban a bizonyos dobozban. Minden nap tanulok valamit Lajbitól. Csodálatos. Ő az én mentorom egyébként itt a chatben. Neki köszönhető részben, jelentős részben Lajbinak köszönhető, hogy Bella még mindig életben van. Második Bella. És hogyha jól látom, akkor most sikerült olyan szervert választani, ahol éppen fel kell a nap. Úgyhogy most egy darabig nem kell aggódnunk amiatt, hogy besötétedik. Maximum megint csak amiatt kell, az lehet para, hogy vajon leáll-e a szerver, vagy sem. Jaj, Miguel, ne legyél már ennyire negatív, nem sötétedik, ne sötétedjen, de egyébként lehet, hogy tényleg sötétedik, csak azt arra úgy emlékeztem, mint hogyha erre a szerverre ma már egyszer feljöttünk volna, és akkor sötét volt, ezért gondoltam azt, hogy lehet, hogy most éppen világosodóban van, de simán elképzelhető egyébként, hogy sötétedik. Aminek nem örülök természetesen, mert amint besötétedik, az azt jelenti, hogy újra szerverváltás jön. Mert, várjunk csak, van iránytű. Azt hiszem. Vagy nincs? De, van. Jó, mondjuk, nem tudom, mit akarok. Most állok éjszak felé, ugye? Nagyon, nagyon béna vagyok egyébként, tehát, hogy én nem élnék túl a valóságban. Igen. Jaj, ne. Nem tanultam semmit, tehát most mondd, hogy most akkor jól gondolom, hogy arra van nyugat. Nem tudok kezelni egy átkozott... Jaha, tehát, hogy most állok éjszak felé. Arra van nyugat? Igen, tehát, hogy most áll... Aha, tehát nem, akkor erre van nyugat. Értem. Köszönöm szépen. Nem. Most akkor... Tehát, hogy erre van éjszak. Mert, hogy most állunk piros felé, és erre van kelet? Most állok kelet felé? Mi van? Na, igen, tehát, hogy most van éjszak, balra van nyugat, akkor most erre van nyugat. Tudom, elképesztően béna vagyok. Nincs mit ezen szépíteni. Jaj, igen, hát a lényeg az, hogy valóban, tehát, hogy fel kell a nap, tehát, hogy ez szerintem mindenképpen csodálatos hír, hogy felkelőben van a nap. Istenem, égetem itt magam a streamben, hogy egy átkozott iránytűt nem tudok leolvasni. Sajnálom, tényleg, tehát, hogy én a való életben biztos, hogy az elsők között pusztulnék ki, hogyha valami beütne az apokalipszis, az egész biztos. Csoki. Csoki volt, még nem is találkoztam eddig egyik egyszer sem. Na. Túraösvényen bevetem magam az erdőbe, és tegnap egyébként találkoztam szarvasokkal a PC-s verzióban. Úgyhogy amikor legutóbb játszottam, és amire azt hittem, hogy medve hangja, az valójában tényleg szarvas volt, és nem medve. Na, egyébként most látom, hogy 30 perc múlva ez a szerver is újraindul. Úgyhogy 30 percünk van ezen a szerveren. És utána megint jön majd a random lerak valahova a játék. Csodálatos. Viszont tényleg fel kell a nap és nem lenyugszik, úgyhogy tök király. Úgyhogy ez legalább ez a 30 perc ez világosban fog történni. Világosban fognak zajlani itt az események. Mondjuk azt nem bánnám, hogyha most már kiukadnék valahova. És így meg tudnám, kideríteném, hogy hol a francban vagyok egyáltalán. Erdőmezőn szaladgálok én. Már csak egy város kellene, ahova betérhetek én. Jaj. Lehet, hogy okosabb lett volna követni valami utat. Lehet. Most ez így felmerült bennem, hogy lehet, hogy az egy jobb döntés lett volna. Rikol, köszönöm szépen a követést. És Nyagúj Vincének is köszönöm szépen a követést. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és nézitek, ahogy bénázom itt egy erdő közepén. És próbálok valami civilizált területet keresni. Valahol bégetnek a birkák. Úgyhogy hopp, itt úgy látom, hogy civilizáció jeleire bukkantam, és visszatértem a tengerpartra szerintem. Igen, hát nem ezt akartam, de most már mindegy. Jaj, tudom, hol vagyok. Most egy kicsit csalok a térképpel. Vagy nem, igazából fogalmam sincs, hogy hol vagyok, de hogy itt van egy város baloldalt, fogalmam sincs, hogy melyik lehet ez a város, tényleg, tehát hogy még mindig nem sikerült megtanulnom a dolgokat, pedig jó lenne kitalálni, hogy hol vagyok, mert hogyha tudom, hogy hol vagyok, akkor tudnám használni például a térképet, amit megnyitottam. A laptopom. Az biztos, hogy nem itt szeretnék lenni. Tehát, hogy ez az, ami fix. Mert, hogy a térképnek a belső részére szeretnék tartani, és nem folyamatosan a tengerparton lenni. Tudja esetleg valaki, hogy ez melyik város? Van itt valaki, aki annyira tapasztalt, hogy a látkép alapján meg tudja mondani, hogy hol vagyok? Ja, de bolond vagyok, de bolond vagyok, de bolond vagyok. Hát elfelejtettem, hogy újraindult a szerver. Csernogorsz jobb széle. Köszönöm szépen az információt. Csernogorsz jobb széle. Valóban, valóban, valóban, valóban. Lássuk bele, olyan izgalmas ez a kutyagolás a semmi közepén. Jó, mondjuk legalább most már beértem valahová. Viszont... A térkép szélén lévő nagyobb szigeten jártál már korábban? Nem. Legalábbis mióta a konzolos verzióval játszom, azóta biztos, hogy nem. Van ugye ez a Skalisti Island, és ott nem, ott még nem voltam soha, soha korábban. Nem is tudom, hogy vajon az a sziget az már létezett vajon a PC-s verzióban? Erre tökre nem emlékszem. Az van egyébként, hogy ilyenkor, amikor már nem kell küzdenem feltétlenül a túlélésért, mert hogy van kajám, innivalóm, meg felszerelésem, akkor csap át a játék abszolút sét a szimulátorba. A 100% sét a szimulátorba. Mert hogy most egyelőre semmi más nem tudok csinálni, mint menni előre. És tök érdekes, hogy itt vagyok Csernogorszban, és itt ezen a külterületen a zombik is meglehetősen ritkásan vannak. Ilyenkor szokott egyébként beütni azt, hogy hirtelen valaki felbukkan esetleg a semmiből, vagy egy távoli pontról elkezdenek az emberrel lövöldözni, bár mondjuk nem tudom, itt a konzolos verzióban hányan töltik azzal az idejüket, hogy kempelnek esetleg egy épület tetején arra várva, hogy valaki megjelenjen a látóterükben. Gyanítom, hogy egyébként pont nem ezen a szerveren vannak azok az emberek. Összesen egyébként mióta játszom a konzolos verzióval, összesen 4 alkalommal találkoztam másik játékossal. Ami azért, lássuk be, nem egy olyan kifejezetten magas eredmény. Nem, ott van az egyébként az a benzinkút, ahol az első szerveren megálltam, amikor még éjszaka volt. Dr. Jungfu szerint túl jó vagyok már ez a játékhoz. Hát az alapokat már sikerült rutinosan elsajátítanom, ez tény. Tehát, hogy már nincs az esekkelek, mint az első stream alkalmával, hogy az is problémát okozott, hogy ne halljon éhen a karakterem. Valóban, ezt a szintet már megléptem. Tegnap Xenogorszban találkoztam egyébként a PC-s verzióban. Ja nem, a konzolos verzió volt. Még a konzolos verzióval játszottunk, mert hogy Bellával voltam, és akkor futottam bele egy olyan autóba, amit meg lehetett volna szerelni különböző alkatrészekkel, és hogyha energiát fektettem volna bele, akkor valószínűleg mozgásra lehetett volna bírni azt a járművet. Mert hogy amikor közelmész az ilyen cuccokhoz, akkor azonnal látszik, hogy az autó az életre kelthető még, vagy nem. És Zelenogorszban az egyik parkolóban ott volt egy, és rögtön az autó modellről azonnal látszott, hogy ez egy olyan kocsi, és egy személyi autó volt, amiben, hogyha megszerzem a megfelelő alkatrészeket, akkor be lehetett volna indítani. Mert hogy a megfelelő alkatrészeket és a benzint. Ott van egyébként ez a hatalmas emlékmű fönn, amit korábban már meglátogattunk egyszer. És itt van egyébként a városka az emlékmű alatt, ahol nem legutóbb sikerült egész ügyesen. Egész ügyesen fölszerelni a jó öreg Bellát. Gyere rám, zombi néni! Júj, hogy közben a hátam mögött is voltatok. Na, panaszkodtam a zombik miatt. Na, baszki! Hát nézd már! Hogy bírja az öreg lánya baszki a shotgunt? Hát nem hiszem el. Közben én itt meg fogok halni. Hát beszarok. Gyerünk már! Hát ez fantasztikus volt, tényleg! Baszki! Egy földön kúszó zombi kicsinált. Hát ez csodálatos volt. Berohantam a vesztembe. Egyébként még nem haltam meg. Itt fekszem a földön. Tehát, hogy még visszatudom hozni egyébként valószínűleg gyorsan a karaktert, hogyha a magához tér, és sikerül elállítanom a vérzést. A biléci, ne igyál bele a vizembe. Ne. Van saját vizem. Gyerünk. Innen még vissza lehet hozni Bellát. Egy kis energia befektetéssel nem lesz feltétlenül könnyű, de nem lehetetlen. Ez az. Elállítottuk a vérzést. Hát ez oltári béna volt. Lássuk be. Közben Lajbi írja, hogy ha kocsijavításra vetemednél, előre szólok, hogy nagyon bagosak, van, hogy hozzáérsz és pattan egyet és meghalsz, vagy vezetés közben hirtelen elrepül 200 méter magasabbra. Nem, egyébként egyáltalán nem tervezem, hogy autókkal foglalkozzak, csak ilyen érdekességként említettem meg, hogy tegnap láttam az első olyan autót az egyik streamben, amivel egyébként lehetett volna kezdeni valamit. De nem szerepel a terveim között, hogy az autókkal bohóckodjak. Vért mivel tudsz növelni? A vért azzal lehet növelni, hogyha rendesen hidratálva vagy, és van kajád. Egyébként nem az alma, az nem volt romlott, három különböző alma van. Van az érett alma, hopp, elájultam. Tehát, hogy van az érett alma, van a rohadt alma, és van a kiszáradt alma. És az érett almával és a kiszáradt almával simán lehet etetni a karaktert, nem lesz tőle baja, hogyha a rohadtat megeszem, akkor attól lesz gyomorrontása. És közben Timon kérdezi, hogy mi van akkor, ha beadok magamnak infúziót. Szerintem infúzióval a hidratálást lehet növelni, nem a vért, legjobb tudomásom szerint a vért vérátömlesztéssel lehet adni. Ahhoz viszont kell egy másik karakter, akitől levesz az ember vért, és még az is kell, hogy annak a karakternek ugyanolyan vércsoportja. Ja. Tehát, hogy az infúzióval vissza lehet tölteni magadnak a vért, ezt nem tudtam. Azt hittem, hogy csak vérátömlesztéssel lehet. De akkor ezek szerint infúzióval is. Ó! Sprite. Az út közepén fekszem. Elfogyott a vérkekszem. Vagy nem tudom. Térj magadhoz, Bella! Térj magadhoz! Na, látjátok, végre egy kis izgalom. Most megint azon izgulhatunk, hogy sikerül-e Bellát életben tartani, avagy sem. Megint elájult szerencsétlen. Jaj. Pedig közben mutatja a mutató, hogy megy a vérképződés. Tehát, hogy van rá esély, hogy még visszahozzuk ezt a karaktert. Szevasz, Sziszka, igen, még él ez a játék már, hogyha arra gondolsz, hogy még lehet vele játszani, igen. Még mindig vannak olyan bolondok, mint például Lane, akik azzal töltik az idejüket, hogy daisies-nek. Egyébként ez a konzolos verzió, egy Xbox Series X-en futtatom egyébként. Aludni nem lehet, azt hiszem, a DayZ-ben. Nyilván valószínűleg serkenteni a hatását, tehát hogy gyorsabb lenne a vérképződés, hogyha pihennék, úgyhogy épp az a tervem egyébként, hogy bemegyek egy házba, és lefekszem a padlóra, mert hogy nem akarok kinn a földön feküdni, csak ahhoz az kell, hogy bejussak egy házba. De valóban igen, valószínűleg a mozgás nem segít azon, hogy életben tartsam ezt a szerencsétlent. De most már itt vagyok ennek az épületnek a sarkába, most ide bekúszok, és lepihenek egy picit, mert hogy lefekszem a földre, és megvárom, hogy picit visszatöltődjön a vére ennek a szerencsétlen flótásnak. Nem kell, még egy picit bírt ki, gyerünk, ez az. Ott egy adag rizs. Ha! Igen, azért igen, bekúsztam ide, és most megeszem a gyümölcsöket, amik nálam vannak, hogy felgyorsuljon a vérképződés, mert hogy nyilván annak... Most mit csinálsz? Miért úszol? Mit? Bella. Ez vicces volt, ez a padlón. Padlón úszok, vagy nem tudom pontosan mi volt a cél, mi volt a terv. Bellának rohama van. Ja, és a szerver egyébként újraindul 10 percen belül. Csodálatos összjátéka ez a dolgoknak. Mielőtt ezt a rizst azért magamhoz veszem, mert a rizsnek elképesztően nagy a tápértéke. Fölveszem az elhajított almámat is. Jó. Jöhet egy kis innivaló is. Az van egyébként Dr. Junkfood, hogy meg lehet tölteni az almát. Tehát, hogy most már hármas kaját jelent, ami azt jelenti, hogy megy fölfelé, de hogy az alma lehet teli. Tehát, hogy az a cél egyébként, hogy a hidratálás ikon, illetve az alma ikon is megteljen. Mert hogyha az maximumon van, akkor sokkal gyorsabban zajlik a vérképződés. És egyelőre még tudok enni, meg inni is, mert nem jelent meg a teli van a gyomra ikon. Tehát, hogyha túl leszem, vagy túl iszom magam, akkor ott bal oldalon megjelenik egy kis gyomorikon, ami azt jelenti, hogy nem szabad tovább enni és inni, mert hányni fog a karakter. Úgyhogy még megeszem egy körtét. Ó! Siker! Hál' Istennek! Oké, megtelt. Kaptam egy egységnyi vért. Úgyhogy sikerült visszahoznunk Bellát a halál küszöbéről. Hú! És most szépen telni fog ott az a vércsepp. Most az kell, hogy itt körbenézek, és még szerzek gyümölcsöt. És megpróbálom elkerülni a zombikat. Na, ez volt ugye egy rohadt szilva. A rohadt szilvát nem szabad enni, mert attól rosszul leszünk, hányás lesz a vége, és nyilván a hányás az dehidratálja a karaktert, ami nem jó dolog, meg nyilván veszít a tápit, tehát hogy csökken a kajaszint is a hányástól, viszont most itt szerencsém van, ha jól látom, pont egy gyümölcsösnek a közepén vagyok, úgyhogy itt szépen körbejárgatom a fákat, és begyűjtöm az összes kiszáradt és érett gyümölcsöt, hogy legyen tartalékom. De hogy hál' Istennek innen még simán vissza lehet hozni Bellát. Csak az kell, hogy ne kerüljek összetűzésbe zombikkal, mert ilyen alacsony vérszint mellett, hogyha megcsapnak, és elkezdek megint vért veszteni, annak azonnal halál lesz a vége. Valószínűleg. Úgyhogy most észnél kell lenni. Megint el is kezdett csökkenni a... Hopp, ott itt egy zombi. Megint el is kezdett csökkenni a kaja, úgyhogy szerintem mindjárt meg is eszem megint valamelyik gyümölcsöt, hogy folyamatosan növekvő szinten tartsam. A kaja mutatót. Mert az fogja életben tartani a mi Bellánkat. De egyébként nem rossz, mert hogy most már megint másfél órája életben van, és nem sok kellett egyébként, hogy elveszítsük, de hál' Istennek Bellát, második Bellát kemény fából faragták. Eddig ő a legkeményebb karakter, akit irányítottam. Tehát, hogy ő már nem is tudom, tehát neki nem ez az első eset, hogy sikerült visszahozni a halál széléről, úgymond. Bellát kemény poligonokból faragták, így van. Tehát, hogy ez tagadhatatlan. Isten áldja ezeket a gyümölcsöseket, komolyan, nem tudom, mi lenne velem. Valószínűleg halott lennék gyümölcsösök nélkül. Azt kellene kitalálni, hogy vajon itt hol lehet a közelben kút. Mert hogy ugye a vizem az már elfogyott. Rohadt körte, azt nem. Jó, mondjuk hál' Istennek vannak körteim, azzal tudom pótolni a folyatékot is. Szerintem az előbb benéztem az üvegházba, de megnézem még egyszer. Az üvegházban egyébként nagyon vicces, hogy az üvegházban üdítő szokott spawnolni, vetőmag, meg paradicsom, krumpli, ilyesmi. Nyilván ezek egyébként, tehát hogy ebből például a paradicsom meg a krumpli, az tök jó tápanyagkaja. Úgyhogy alapvetően, amikor utamba kerül egy üvegház, akkor mindig meg szoktam nézni, hogy ott lehet-e találni valamit. Az üvegház az jó dolog. Úgyhogy ott is oda kúszok most szépen, és megnézem, hogy itt mi a helyzet. De ahogy jól látom, itt mondjuk most speciál pont nincs semmi. Úgyhogy most bekúszunk ebbe a házikóba egy picit kajálni, aztán ilyen lapos kúszásban elindulok. Elindulok a város felé, találni kellene egy kutat. Ja, újraindul a szerver 4 perc múlva. Akkor annyira nagyon már nem fogok izgulni ezt a 4 percet, szerintem kivárom ebben a házikóban. Azaz, hogy megkajálok, és akkor jöhet egy szerverváltás. Mert hogy muszáj mennünk. Na, már is elkezdett növekedni megint a hidratálás, és a kajamutató is. Úgyhogy lassacskán egyébként... Ó, még van a víz. Van víz. Még van vizem. Egy nagyon kevés. Jó, nagyszerű. Nagyszerű, ez jó hír. Ez az alma nagyon gusztustalanul néz ki, viszont tele van tápanyaggal. Az van, hogy nem látom, hogy bárhol szerepelne a szervernek a neve. Nem látom sajnos. Tehát, hogy sehol nem írja ki. Ami egyébként megint csak egy elképesztően ostoba megoldás. Annyi lehetőség van, hogy lehet favoritolni a szervereket, aztán ha szerencséd van, akkor vissza tudsz térni olyan szerverre, amin korábban voltál. De most az az igazság, hogy fogalmam sincs, hogy melyik szerverre jöttünk be. Úgyhogy akkor nem is várom meg, hogy leálljon a szerver, hanem hanem kilépek. Egyébként le tud ülni a karakter, ami ugye ilyen pihenő pozíció, és most azon gondolkodok, hogy vajon egyébként valahogy meg lehet-e csinálni a konzolos verzióban, hogy így leültessem a karaktert, amikor rosszul van. Na, itt van. Most lemegyünk. Remélem, hogy nem ez a szerver, ami most újraindul, de ugye 44.97-es, ezt favoritoltam is. Nézzük meg, hogy itt mi lesz a helyzet. De nagyon kíváncsi vagyok, hogy most megint hova fog ledobni a játék. Közben Lajbi írja, hogy le is lehet feküdni, de ezek csak emótok, és nincsenek hatással a karakterre, ha jól tudom. Hát akkor... akkor mindegy. Csak hogy egyébként, tehát hogy arra gondoltam, hogy nyilván jó lenne egy olyan pozíció, ami ilyen pihenő pozíció. Hogyha pont ilyen helyzetben vagy, hogy éppen az ájulás kerülget, és sikerült kaját szerezned, meg innivalót szerezned, és szeretnéd életben tartani a karaktert, akkor jó lenne, hogyha lehet. Tehát hogy nyilván erre szolgál egyébként lehet a guggolás, meg a lefeküdni a földre, de hogy nem tudom, a fejlesztők gondolhattak volna arra, hogy így beállítanak egy pihenő pozíciót, amikor így optimális helyzetbe kerül a karakter, és segíti a fejlődést. Mármint, hogy az, hogy rendbe jöjjön, nem a fejlődését, hanem az, hogy helyreálljon a szervezete. Nyilván egy csomó mindent be lehetett volna még pakolni ebbe a játékba alapvetően. Például azt, hogy ne lagoljanak ennyire a szerverek. Na! Erdő mélyén, Bella, merre induljunk el? Merre induljunk el szerintetek? Megint kézbe vesszük a kis iránytűnket. És akkor most arra van észak, erre van nyugat. Menjünk nyugatnak. Menjünk nyugatnak, mi baj lehet? Most ez a kis erdei séta nem is fog ártani. Kevesebb izgalom, így drága Bellának lesz ideje regenerálódni. Túljutni. Hopp, itt is van egy út, ami azt jelenti, hogy valahol a közelben biztos, hogy lesz valami civilizáció jellegű dolog. Bedobjuk ezt a körtét. Növekedjen szépen az a vércseppikon. Legyél jól, Bella. Nem akarnak elveszíteni? Mint azt a hat Bélát korábban. Ó, tönkrement a... teljesen tönkrement a... Ja, teljesen tönkrement ez a cucc rajtam. Na, most fogyott el a víz. És ott valahol fent a távolban már látok is épületeket. Igen, nem veszem le, tehát ugye ezt a mellényt majd nem tudom, addig magamon tartom szerintem, amíg nem találok egy másikat, mert hogy hogyha most leveszem, akkor igen, utána nem tudok mit csinálni a cuccokkal. Nem tudom őket visszavenni. És azt nézem egyébként, hogy valami hegytetőn vagyok, ott balra van egy rádiótorony. Ezt valaki meg tudja nekem fordítani, hogy ez vajon melyik helyiség? Hol vagyok most? Mi ennek a neve? Nekem ezek a civil betűről átolvasni emberi nyelvre, nekem ez egyáltalán nem megy. Olsa. Köszi szépen. Köszi szépen, Timon. Egy újabb gyümölcsös. Ahol nincsenek gyümölcsök. Megkukkantom a térképet. Aha, megvan, megvan Olsa. És innen szépen le lehet menni Svetlojarksba, ami egy kikötő városka, és egyébként nem egy rossz hely alapvetően. Az az út, ami ott men, amin feljöttem, az vezet oda. Azt kell megnéznem, hogy ebben a városkában van-e esetleg kút. De hogyha jól látom, akkor nincsen. Ami szomorú. Na. Na, bazd meg. Problémába ütköztem a kerítés átugráson. Van kút a kisbolttal szemben? Ja, tényleg ott van. Basszus. Nagyszerű, nagyszerű. Valami nem jelezte a térkép, amit néztem, ezt a kutat, ami furcsa. Azt a zombit hátulról be kellene cserkészni. Ja, észre fog venni. Tudja, hogy észre fog venni, vagy nem? A picsába. Bakter! Azt a rohadt... Mi az Isten csinálsz? Mi? Hát ezt nem hiszem el. Hát most... Komolyan! Mi az Isten történt ezzel az átkozott palackkal? És vérzem is. Gyerünk már, térj magadhoz, te! Igen, best gamer ever, GOTY of all years. Ja, Istenem! Na, itt van, itt, tehát, hogy ez, hogy ben vagyok, beragadtam valahová, ezért nem működik semmilyen akció, és most Bella Baszki meg fog halni a kibaszott bug miatt. Hát nem hiszem el. Látjátok, itt vagyok, egy ilyen láthatatlan kockában vagyok, amiből nem bírok kimenni. Hopp, most sikerült. És nem, még mindig, tehát nem tudok végrehajtani semmilyen akciót, benne vagyok egy láthatatlan hát 14 másodperc. Az a baj, hogy vérzik a szerencsétlen, és jó, mindegy, hogyha visszalépek gyorsan egy másik szerverre, és bekötözöm a kezemet, mármint, hogy bekötöm magam, akkor még lehet, hogy túl fogom írni, túl fogom élni, de hogy ezt, erről beszéltem, amikor azt mondtam, hogy egy fostos nagy szar tud lenni ez a játék, hogy konkrétan megint előjött ez az átkozott hiba, mikor belekerülsz valami láthatatlan erőtérbe, vagy nem is tudom mibe, amiből nem lehet kijönni, és nem működik semmilyen akció. Nem lehet ajtót kinyitni, nem lehet végrehajtani a különböző parancsokat, nem tudsz csinálni semmit. És itt van a tök jól összerakott karakter egyébként, második Bella, aki nem azért hal meg, mert hogy alapvetően béna vagyok, hanem azért, mert kibaszott bugos ez az átkozott játék. Drukkoljatok, drukkoljatok, hogy sikerüljen életben tartani Bellát. Mert hogyha nem, akkor ez volt az utolsó konzolos Daisy stream, mert hogy nem, egyszerűen Bella elvesztését nem tudom feldolgozni. Laj bírja közben, hogy bugos a netcode, ebből az egy dologból ered rengeteg hiba. Így van egyébként, valószínűleg egyébként tényleg ez van, hogy itt valami beakad a szerveren, és onnantól fogva minden megy a levesbe. És ez elképesztően bosszantó. Elképesztően bosszantó. Tehát, hogy PC-n is játszottam mostanában egy csomó órát, és semmi ilyesmivel nem találkoztam. Gyerünk, Bella! Mi van? Mi az Isten van? Baszki, miért nem csinálod? Hát ezt nem hiszem el. Nem kötözi be magát. Mi a picsa van? Ja, nem vérzik. Jaj, de hülye vagyok. Elállt a vérzés. Ah! Picsába! Na, csücsüljünk le ide egy picit, Bella. Túl kell tennem magam ezen a sokkon. Jó, akkor most megesszük a rist. Az rengeteg tápanyag. És utána iszunk egy kis vizet, mert viszont a rizs az dehidratál. De hogy ez mondjuk tök jó, hogy nem tudom, ezek szerint az van, hogyha vérzel, akkor eláll a vérzés, hogyha szervert váltasz. Hú, na most tele van a gyomra a szerencsétlennek, úgyhogy viszont elhagy... Puff, ki is dőlt. Igen, tehát hogy az, hogy nincsen, tehát hogy az alma telisége és a gyomor megtelítődése között nincsen összefüggés. Mindegy, tehát hogy valószínűleg sikerül most megmenteni Bellust alapvetően, azt gondolom. Csak most megint lesz neki néhány nehezebb perce. Ú, a gatya is tönkrement. Lehet, hogy most kell lefeküdni a földre és egy picit várni, hogy rendbe jöjjenek a dolgok. Minden nap egy alma és a doktor halva. Hát igen, egyébként. Ez a Daisy-ben különösen megállja a helyét. És megint elájult. Heatpack nincs nálad? De, van nálam heatpack. Mindjárt, hogyha magához tér, akkor alkalmazni fogom. Téli magadhoz, Bella. Bella fantasztikus kalandjai. Na. Mit csinál egyébként a heat pack? Jó, mindjárt berakom a nadrágomba. Viszont az van egyébként, hogy ha elkezdek mozogni akár egy kicsit is, akkor azonnal elkezdenek lefelé tendálni a mutatók, úgyhogy valahol be kéne mennem egy helyre, ahol így tudok csücsülni, hogy rendbe jöjjenek a dolgok. De a házig kellene eljutni. Ja, ott a heatpack. Jó. Na, elvileg benne van a vestben a heatpack. Remélem így is működni fog. Működik is, mert hogy szépen elkezdett a hőérzet is, legalábbis az előbb egy picit elkezdett emelkedni, és igen, visszajött a vércseppikon, megint elkezdett telítődni, úgyhogy hú, azt kell, hogy mondjam, hogy hú. Közben elvesztettük, jól látom, elvesztettem a vadászkést, úgyhogy kénytelen leszek konyhakéssel beérni a jövőben. Na, megint visszahoztuk a halál széléről Bellát. Ezt már nem is tudom, hogy hanyadik alkalom. Folyamatos dráma és izgalom Bella élete. Kicsit kiszürkült az élete neki, de hamarosan, ha minden jól megy, újra színesben fogja látni a világot. Ó, tényleg, ájuláskor. Ja igen, de hogy az előbb, amikor... Ja igen, valószínűleg egyébként a kést még akkor vesztettem el, amikor az előző szerveren a zombikkal hadakoztam. Tehát, hogy azt még az előző szerveren hagytam el. Az szinte biztos. Mindegy, egyébként nem olyan óriási nagy veszteség, mert hogy már egyébként is badly damaged állapotban volt, úgyhogy szerintem a következő alkalommal már nem is tudtam volna használni. Tehát, hogy ha választanom kell, akkor inkább a vadászkés vesszen oda, és ne Bella. Meg annyi izgalom. ma délelőtt. És jól van, tehát, hogy Bella lassan megint 2 órája életben van. Úgyhogy a nehézségek ellenére is abszolút sikeresnek érzem ezt a streamet. A kukacok arra jók, hogy fel lehet őket csalinak használni, hogyha pecázol. Lehet készíteni pecabotot egyébként, lehet találni rendes pecabotot, és hogyha kifogsz halat, akkor a halat meg lehet sütni. Bizony. Tehát lehet pecázni benne. Jaj, zombik. Zimbez zombik. Észrevett. Na, ez most működött. Nem akarok futni, mert ugye attól megint csak romlani fog a karakternek az állapota. Ó, gyere mami, te is kapsz olmot. Volt nála egy nota kóla. Igen. Na, ezért ne lövöldözzetek a Daisy-ben, gyerekek. Főleg akkor, hogyha felén van a staminátok. Nem engedem el Bellát, ne mondjatok, ne legyetek ilyenek, bízzatok Bellában. Hú. Bíznotok kell Bellában. Ne legyetek ilyenek. Bella él, Bella élni fog. Bellát életben fogom tartani. Nem fogom hagyni, hogy Bella csak úgy eltávozzon közülünk. Na, azt nézem, hogy ebbe 9-9-9-19-es lőszer kell. Most azt nézem, hogy abból nekem van-e még, hogy visszatöltsem egyébként a tárat. 22-es. Harmincas. 45-ös. 308-as. Ez az. Na, most jön a tározásnak a rendkívül. Ja, nem ezt akartam. Tehát, hogy először is kivesszük a tárat a pisztolyból. Aztán kézbe vesszük a tárat. Aztán rámegyünk a lőszerre. És megnyomjuk a kombinálás gombot. És szépen betározzuk a fegyókát. És most kezünkbe vesszük megint a fegyvert. Szépen rámegyünk a tárra, megnyomjuk a kombinálást, és betározzuk a fegyvert. Úgy, na igen, hát... Picit, igen, talán picit lehet mondani, hogy egészen hangya fasznyit, mint hogyha körülményes lenne ez a tározás dolog, igen. Talán lehet ilyet mondani. Mennyi szírszar van nálam, komolyan? Na mindegy. Ennek örömére most bedobunk egy notakólát. Vagy nem? Nem dobunk be notakólát? De bedobunk egy notakólát. Akkor most a krumplit kombináljuk a késsel. Jó futás, Zsolti! Köszi szépen, hogy itt voltál! Bízzunk benne, hogy még míg te futkározol, addig Bella is futkározni fog és túléli. Túléli a délelőttöt. Szia, Bruti! Na, ugye 40 ezben. Na, ebbe kell 45-ös lőszer. És 45-ös lőszerem van. Jól emlékszem, hogy van, ugye? Ez az, igen. Jó, ezt a fegyvert is megtöltöttük. Na, közben úgy hallom, hogy elpályáztak a zombik. Miért haldoklik szegény karakter? Hát, nem pályáztak el, itt várnak az ablak alatt, basszus. Hát azért, szerencsére nem haldoklik, most épp feljavuló van az állapot, a hál' Istennek, de hogy belefutottam egy olyan bugba, nem olyan régen, pár perc az előző szerveren, ahol konkrétan belekerültem egy ilyen láthatatlan erőtérbe, aminek köszönhetően nem tudtam mozogni, nem működött semmilyen akció, és megtámadtak a zombik, úgyhogy szépen meggyapálták a karaktert, és csak úgy tudtam megmenekülni, hogy konkrétan ott hagytam a szervert. És átjöttem erre a szerverre, és most szépen etetem és itatom a karaktert, hogy visszatérjen belé az élet. Hál' Istennek egészen jó úton haladok, meg vannak tartalékaim, úgyhogy nem teljesen reménytelen a helyzet, de az a szomorú helyzet van egyébként, hogy a ruházatom nagy része már tönkrement, úgyhogy ésszel kell most játszanom, és visszamennem erre a kis településre, hogy egy kicsit visszanyerjem a kondimat, meg feltöltsem a készleteimet, például gyümölcsökkel, meg ilyesmivel, mert hogy még azért nagyon messze vagyok a jótól. De ugye a gönceim sajnos teljesen tönkrementek, tehát ugye a mellény az tönkrement, a felsőm az sérült, a gatya az tönkrement, a hátizsák is egyre rosszabb állapotban van, tehát hogy nagyon, nagyon messze vagyok most attól, hogy életképesnek lehessen nevezni második Bellát, de ettől függetlenül továbbra is életben van, tehát hogy ezt abszolút pozitívumként élem meg. Hogy a mindenféle problémák ellenére sikerült életben tartani ezt a szerencsétlent. annyi előnye volt ennek az egész sztorinak, hogy kijöttek a zombik a városból, városkából, úgyhogy ha minden jól megy, akkor most nem lesz senki. Nem lesznek zombik a városban, mert hogy a felét lelőttem, a másik fele pedig jött utánam, miközben menekültem, úgyhogy ha most minden jól megy, akkor üres lesz ez a városka, és körbe tudok nézni rendesen. Városka? Hát nagy túlzással lehet ezt a helyet városnak nevezni, tehát hogy ez a kis településecske. Nincs semmi az üvegházban, szomorú. Sehol egy gyümölcs. Hát ez itt nem az ígéret földje, azt kell, hogy mondjam. Ó, kesztyűm. Az még mondjuk pont nincs. Kötszerből sosem lehet elég, úgyhogy ezt most csinálok egy párat. Hockey maszk. Most nem csinálok Jason-t Bellából. Csoda verta, öcsém. Mivel hal előm a csirkét? Tessék, megnyúzom a szerencsétlen csirkét. Nyersen ne egyen meg a húst, ugye? Az nem lenne túl jó ötlet. Chicken steak. Igazából az a helyzet, hogy a konzolos DayZ-ben mindenem meglepődök, ami működik. Tehát, hogy annyira jól sikerült ez a játék, hogy igazából már az is képes meglepetést okozni, hogy le tudok lőni egy csirkét. Most lenne egyébként jó, hogyha valahol tüzet raknék, és így megsütném a pipihúsit. Na, ez... Mit ugrálsz? Ja, itt még már voltam. De hülye vagyok. Na mindegy, ezt is kipróbáltuk. Lelőttem a csirkét, lett belőle pipihúsi. Mindent ki kell próbálni. Végre egy sikerélmény. Jaj. Aj, a faszom észrevett. Hova lett a... Hú. Igen, Én is azért rezzenek össze minden egyes alkalommal, mikor ugrik a karakter, mert pontosan tudom, hogy ennek az ugrálásnak könnyen lehet az a vége, hogy lábtörés szenvedek, ami lássuk be, jelen esetben Bellának a végét jelenteni most már tényleg, mert hogy nincs nálam semmi, amivel tudnám ezt a helyzetet orvosolni. Úgyhogy észre kell ugrálni. Sőt, az a legokosabb, hogyha egyáltalán nem ugrálsz. Drága Bella. Jó, erre már nincs szükség. Kezdek kifogyni az ennivalóból, úgyhogy erre figyelnem kell. Egyébként igen, el tud törni a lába. És amikor el van törve a karakternek a lába, akkor csak kúszni tud. Ami, hát gondolom nem kell elmondanom, hogy miért nem olyan jó, hogyha a karaktered csak kúszni tud. Igen, közben itt van Obika is. Itt van az asztal alatt. Ő nem akkora Daisy rajongó, mint én. Annyira nem Daisy rajongó, hogy még az asztalra sem mászik föl. Gyümölcsösben jártam, csak egy almát találtam. Hát ahhoz, hogy tüzet tudjak rakni, és meg tudjam sütni a húsit, egyrészt szükség lenne egy serpenyőre, ami itt van a földön, de hogy kellene egy gyufa, fa, meg egy sütő legalább. Úgyhogy nem most fogok nekiállni a húsi sütésnek. Úgyhogy egyelőre sajnos a húsütésről le kell mondanom. Lehet botra szúrni is a húst, akkor nem kell serpenyő. Mi kell pontosan a tűzrakáshoz? Obika, a legjobb helyen vagy most, azt kell, hogy mondjam. Itt egy kút! Obika, létszik-e? Szívem szottya. Mit szeretnék, kis cica? Mármint Bruti, hogy érted azt, hogy csak egy kés, semmi más? Szedsz fát, kaparsz fáról barkót, ebből lesz fireplace, aztán veszel egy rövid botot, és a barkot azt kombinálva a második recepttel lesz belőle tűzgyújtó. Wow. Igyel még. Na, köszi Bruti az infókat, nem tudtam. Ja, tele van a pocak. De egyébként Timon is sokat segített már ma, úgyhogy részben, főleg neki és Lajbinak köszönhetem, hogy még életben vagyok. Mármint, hogy még életben van ez a szerencsétlen karakter. Nagyon lelkes ez a zombi, azt kell, hogy mondjam. Ó, baszki! Miért hittem azt, hogy visszatöltöttem ezt a fegyvert? Na most. Ja, hogy ezzel voltam elfoglalva, hogy igen. 45-ös lőszer kell bele. Van 45-ös lőszerem? De van. Ácsi bácsi, mi az Isten? Hát... Na most. Na. Ja. Na. Na, végre sárgába váltott a véres... meg sárgába váltott a kis életerőcsik. Én közben Kung Fu Panda, nem, ez nem a PlayStation-ös verzió, ez az Xbox-os. És szerintem kell hozzá PS Plus, ha egyébként PlayStation-ön, hogy lehessen vele játszani. Egyébként. Én azt gyanítom. Ez tehát ugye short stick. Nekünk meg majd long stick kellene. Szóval, tehát, hogy kapartam a fáról barkot, hogy tudok belőle fireplace csinálni? Megvan a fireplace, oké. Akkor most jön a stick. Ja, de hogy ezt kint kell... Jó. Igen. És most kellene szereznem... Rongyom. Ja, van. Oké. Tehát, hogy van benn, short stick, van benne 3 darab, azt már beraktam, az itt van. Jó, kivettem, igen, kivettem a barkot. Figyelek, figyelek, figyelek, figyelek. Ja, hogy a barkot kombináljam a short stickkel? Oké. Craft fireplace. De a tűzhelyen kívül persze, igen. Na, most, jaj. Hand drill kit. Jó. Köszi szépen. Jó, megvan. Hand drill kit. Na, Obi, mit csinálsz? Cica. Hol van? Hova lett a... Most én vagyok a vak, vagy hova lett? Nem vettem fel. De hogy megnyomtam, megnyomtam, igen, ott volt a földön, és megnyomtam a téket, de hova rakta? Nem látom az inventorimban. Hova lett? Mi a picsa? Jó, megcsinálom még egyszer. Oké, szóval ott van. Fölveszem. És megint nem látom az inventoriban. Mi történik szerintetek? Alma és a kés mellett. Ja, basszus! Úristen, de béna vagyok. Igen, most itt vagyok a fireplace-nél. Á, ignite, gondolom. Oké. Igen, és akkor most lenne szükségem egy hosszú botra, igaz? Amire rábírom tűzni a húst. Jól gondolom? Ja, csak hogy még kellene fa. És akkor most fogom a húsit. Hát, beszarok. Mennyi ideig kell sütni? Na várjunk, várjunk, várjunk, várjunk, várjunk. Akkor... Most... Jaj, baszki. Jó. Ja, és mutatni fogja ugye itt a mutató, hogy mikor sül meg, értem. Hát ez nagyon izgi. Baszki! Te rohadék, te geci, mit hittél, te faszopó! Rábasztál a sündörgésre, geci fasz! Ha! Csícska gyász! Jó, ez az adrenalin volt. Hát nézd már, a gyökere ide mászik, és meg akar gyilkolni, de a rossz csávóval akar baszakodni. Pajtás, szedd össze magadat. Azaz, hogy most már ne, de érted. Hát ez tetszett. Jöttél itt, baszki, a gyászos kis kalapácsoddal, és azt hitted, hogy majd valami. De nem lett semmi. Közben megégett a húst, a szemét. Gondolom, a megégett húst, azt ne egyen meg, ugye? Baszki, nem halt meg! Elfelejtettem, baszki, hogy... Strong pull, akkor... Na bazd meg, mi az Isten? Na, ennyit róla, csávó. Picsába. Ja, mindig elfelejtem. Mindig elfelejtem. Ne őrjítsél meg, ne őrjítsél meg, baszkikám. Hogy majd kitöröd a lábodat, miután elintéztem itt ezt a csókát. Hát ez most tetszett. Ez most marha jó volt. És egyébként most először van egyébként az, legalábbis, hogy ugye begyújtottam a tüzet, és ugye meleg van, és elkezdett sárgába menni a... Na. Tehát, hogy elkezdett átmenni. Fát tegyek még bele, ki kell mennem akkor. Kimegyek akkor gajat szedni. Jaj, nem vörmöt, baszki. Nem fog közben odaégni a húsi? Nem akarom még egy húst odaégetni. Most jó a hús, ugye? Baked. Most kiveszem innen. Jó. Hát gyerekek, ez eddig a legjobb stream ever. Ja, nem akartam eltenni, csak még szoknom kell. Szoknom kell a... Még szoknom kell itt a dolgokat. Ezt mennyi ideig tartsam ott? A füstölős részén. Közben kellene még egy kis fa, ugye? Visszaspónoltak a zombik, dögöljenek meg. Na jó, én ezt most megeszem. Mit szóltok? Az első chicken steakem. Na. Most mi történik? Könyörgöm, vedd már a kezedbe. Na! Megeszem az első csirkesztékemet. Hát ez csodálatos élmény. Hát gyerekek, nagyon szépen köszönöm ezt az élményt, hogy megtanítottatok hús sütni, és közben csicskagyászt is kicsináltuk. Tehát, hogy tiszta király ez a buli így. Köszi szépen! Az égett hústól megszabadulok. Ilyenkor sok szervel éget a hús, meg kell várni, amíg kihűl. Ó, értem, tehát hogy nem kellett volna azonnal befalatoznom, hanem meg kellett volna várnom, hogy kihűljön. Rongyon van még, hát az, hogy elég, az talán túlzás, de hogy még van rongyom. Égett húsról nem lehet lekaparni az égett részeket. Tehát, hogy valójában... Istenem, ez csodálatos volt. Komolyan csodálatos volt. Minden szempontból csodálatos volt. Hogy nekiálltam hús sütni, közben rám nyitott egy csicskagyász. A csicskagyászt kicsináltuk, és utána sikerült még megsütni a húst is, amit megettem. Tehát, hogy ez egyszerűen csodálatos. Nagyon szépen köszönöm, srácok, a segítséget. Tehát vegyük át még egyszer, hogyha ilyen sütőben szeretnék sütni, akkor lekapargatom ugye a fáról a kérget, azt kombinálom bottal, azt berakom a sütőbe, és utána gyakorlatilag megrakom, tehát rakok még, rakok a sütőbe ugye fát, hogy legyen elég láng, és utána konkrétan csak oda helyezem a húst. Vérzek. Köszi. Jaj! Bella! Na, köszönöm szépen, Bruti, meg mindenki, aki segített. Tök jó, tök királyak vagytok. Most attól figyelni fogok a csirkékre, hogyha csirkét találok, akkor csirke Armageddon lesz. Aztán mostantól rámegyek erre a sütögetésre. Nagyon szépen köszönöm a segítséget, meg azt, hogy tanulni lehettetek, hogy egy héten belül a második játékost, második játékos sikerült kicsinálnom a DayZ-ben. Mármint, hogy ez számomra fantasztikus élmény, azt kell, hogy mondjam, úgyhogy tök király. És most már 2 óra 40 perce életben tartjuk második Bellát, és megtanítottuk sütni, meg minden. Zseniális. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, tényleg. És rájöttem most már arra is, hogy ha hideg van, akkor egész egyszerűen begyújtok egy kályhában, egy házban, és fel tudom melegíteni a karaktert, és ez nyilván akkor is működni fog, hogyha valamiért az esőben ugye átázik. Zseni. Jaj, ha hallasz állathangokat, akkor menj feléjük, öld meg, sok húst ad egy tehén, birka, kecske, szarvas. Rendben van, tegnap találkoztam először szarvasokkal, csak túl közel merészkedtem hozzájuk, úgyhogy elfutottak, de akkor a jövőben erre figyelni fogok, hogy konkrétan vadászni fogok, és utána az állatoknak a húsát fogom fogyasztani, mint egy igazi túlélő. Hát ez csodálatos. Új értelmet nyert a DayZ. Szia Zsófi! Képzeld el, Zsófi, lemaradtál az őrületes izgalmakról. Az előbb második Bella megtanult tüzet rakni és hús sütni. És miközben egy lelőtt csirkének a húsát sütöttem, egy másik játékos rám nyitott, és sikerült kicsinálnom. Úgyhogy elképesztő izgalmak vannak a mai streamben. Nem láttam ezt jönni, hogy ilyen fantasztikus dolgok lesznek. Borzasztóan boldog vagyok, hogy még egy másik játékos ellenében is sikerült életben tartani második Bellát. Ja, mindenképpen dob be azt a klipet. Elképesztően hangulatba jöttem, mikor megjelent ez a másik játékos, konkrétan felugrott az adrenalinem, és komoly káromkodásos, lövöldözőses akció kerekedett belőle. Elneveztük egyébként csicskagyásznak a figurát, aki megtámadott. Nagyon vicces egyébként, hogy lelőttem, és elfelejtettem, hogy azzal, hogy lelövöm, nem feltétlenül hal meg. És utána meghallottam, hogy fönt éppen rendben teszi magát az emeleten, úgyhogy felmentem és lelőttem még egyszer, és utána fejbe is lőttem, hogy végleg meghalljon. Úgyhogy van még mit tanulnom, de második Bella a legkomolyabb túlélő szerintem, akivel valaha játszottam a DayZ-ben. Elképesztően boldog vagyok, hogy ilyen csuda dolgok történnek, miközben itt játszadozom és streamelem nektek itt a tartalmat. Ez majdnem annyira izgalmas volt, mint vasárnap, mikor megnyúztam azt a másik csávót. Második Bella az elpusztíthatatlan. Jó, ezt most lekopogom, elkiabálom. A következő az lesz, hogy ez... Lules Shifty, komoly törés most a lelkemnek, ez a fajta erőszak. Jaj, ne haragudj, az van sajnos, hogy itt farkas törvények uralkodnak, és abszolút önvédelem volt, ami a házban történt. Tehát, hogy a csávó éppen nekem rontott, hogy végezzem velem, csak hát nem gondolta, hogy én megtöltött shotgunnal járok itt a világban. Úgyhogy próbálom a lehető legerőszakmentesebbre csinálni ezt a streamet. Tegnap például elengedtem hagytam egy csávót elfutni, tehát hogy nem bántottam. Viszont ma az volt, hogy vagy Bella, vagy a csicskagyász. És csicskagyásznak mennie kellett. Belláért megteszek mindent. Viszont azt hiszem, hogy kicsit magamra kell erőltetnem némi hidegvért, hogyha legközelebb találkozom egy másik játékossal, hogy ne legyen dühöngve káromkodós, lövöldözős akció még egy komoly, komoly gamer látszatát kell keltenem, aki így tudja, hogy mit csinál. Egyébként ott volt, tehát hogy én azt nem értem, hogy ott csütögettem a húst. Igazából még meg is kínáltam volna a húsból csicskagyászt, hiszen jutott volna mind a kettőnknek, de ő a barátkozás helyett az erőszakot választotta. És az erőszak erőszakot szül. Úgyhogy ezért lett az a vége, hogy kétszer is letelítettem csicskagyászt. Mindig emlékeztesettek rá, légy szíves, hogyha esetleg összeakadok egy másik játékossal, hogy attól, hogy lelövöm, még nem hal meg. És azt hiszem eljött az ideje, hogy lecseréljem a nadrágomat. Egy jó kis farmerre. Na, Istenem, ez az inventory. Agyvérzést kapok tőle. Igen, Oberonnak volt olyan hangja, mint egy csecsemőnek. Közeledik a 2 óra, úgyhogy már a kajájára ácsingózik. Közben meg kellene etetnem Bellát, mert az Istennek nem akar visszatöltődni az életereje, mármint hogy a vérszintje. Úgyhogy most megesszük az eperdzsemet. Tele a pocak. És egyébként Zsófi jól mondja, ebben a játékban nincsenek barátok, ebben a játékban ellenfelek vannak. Mondjuk tegnap ezt megcáfoltam, mikor hagytam elmenekülni a jó embert, aki egyébként egy ilyen kezdő karakter volt, és valószínűleg simán végezhettem volna vele, de úgy döntöttem, hogy semmilyen módon nem kockáztatom Bellának az életét, úgyhogy inkább hagytam futni. Ó, baszki. Na, ez az, amit ne csináljatok egyébként, mert hogy felhívjátok magatokra a figyelmet. De most meguntam. Jön is az összes zombi. Csak hogy legyen végre egy kis akció is ebben a streamben. Na hát nem pont én akcióra gondoltam. Jaj! Gyerünk! Ó, basszus. Na. Szóval igen, gyerekek, ne lövöldözzetek, mert csak magatokra hozzátok a bajt. nem kifizetődő lövöldözni. Viszont úgy voltam vele, hogy akkor most már legyen egy kis akció itt ebben a játékban, na. Na. Gyere, baszod! Mi? Nem áll! Na gyerekek, Jézusom! Jaj, Bella! Bella baba! Ezt megint nem gondoltam át. Gyerekek, ésszel dézízzetek, ne úgy, mint én. Nem tudom eldönteni, hogy vérprofin nyomod, vagy oltári nagy mázlid van. Szerintem oltári nagy mázlim van. Tehát, hogy ezt én nem érzem. Nem érzem vérprofinak. Tehát, hogy a világ legnagyobb hülyessége volt zombikra lövöldözni. Tehát, hogy elpazaroltam egy csomó lőszert, megint lement a nullára szinte az életerőm, majdnem megint sikerült kinyírnom szerencsétlen Bellát, miközben az a cél, hogy életben tartsam. Úgyhogy azt gondolom, hogy a profitól kilométerekre vagyok. Iszonyatosan nagy mázlim van már órák óta. Ez az igazság. Most próbálom. Visszatölteni. Megnézem, hogy vissza tudom-e tölteni. Van-e még lőszerem, hogy visszatöltsem a fegyverbe. És van. Van egy csomó fegyverem egyébként. Lugdás Shifty, köszönöm szépen egyébként, hogy itt voltál, és részese voltál egyébként a zombi apokalipszis mesterkurzusnak. Remélem, hogy hasznos ismeretekkel bővült a minden igazából. Bízom benne, hogy amennyiben bekövetkezik majd előbb-utóbb az elkerülhetetlen zombi apokalipszis, akkor az itt tanultaknak hasznát fogod venni. Jaj, szerencsétlen, nincsen jó bőrben. Na, srácok, még megeszem ezt a csokoládét. Aztán szerintem a mai napra ennyi volt a Bella kalandjai. Akármennyire hihetetlen, gyakorlatilag közel 3 óra hosszán keresztül megint sikerült életben tartani Bellát, ami szerintem varázslatos teljesítmény. Főleg annak fényében, hogy konkrétan találkoztam egy másik játékossal, aki az életemre tört. Úgyhogy gyakorlatilag ugye ma 3 óra hosszán keresztül életben tartottuk, tegnap este legalább 2,5 óra hosszán keresztül, az 5,5 óra, és tegnap délelőtt szerintem ilyen megint csak volt legalább 2 óra vele, úgyhogy második Bella már lassan 8 órája életben van, ami abszolút sikersztori, és mivel ma sem sikerült végül megölni, ezért holnap délelőtt újra folytatni fogom Bella kalandjait, úgyhogy ilyen 10-30-11 óra magasságában jövök majd egy újabb streammel, tovább fogjuk Bellával róni Csernarusznak a Zord vidékeit, úgyhogy ha szeretnétek további túlélő leckéket venni, és szeretnétek Bella sorsában, hogy látni szeretnétek, hogy mi történik vele, akkor holnap délelőtt várlak titeket, és a mai csütörtöki naphoz további jó szórakozást kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, én most elköszönök, viszont akkor holnap mindenképpen találkozunk. Jók legyetek, érezzétek jól magatokat, sziasztok!